श्रद्धेय आचार्य जी, मंचस्थ विद्वद्गण, शिवरार्थी महानुभाव, माताएं, ब्रह्मचारी, एक लकड़हरा था जो लकड़ियां काट के अपना व्यवसाय, अपनी जीवनचर्या चलाता था। घने जंगल में, बहुत बड़ा जंगल था गांव के पास। जंगल के अंदर तो जाने का उसका साहस नहीं था, क्योंकि काफ़ी पशु जंगल पशु उसमें रहते थे। जंगल के बाहर से किनारे से वो लकड़ियां काट के अपना काम चलाता था। बहुत सरल, पढ़ा लिखा नहीं था, स्वभाव से बहुत उदार था, बहुत ही सरल था, जिसको हम धार्मिक कहें, कि दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, ये बातें वो समझता था और वैसा ही अपना जीवन भी वो चलाता था। कभी कभी जंगल के रास्ते से एक संत गुजरा करते थे, वो आते थे जाते थे, उसको नमस्ते भी करता था। एक दिन संत को लगा, बहुत सरल स्वभाव का था, सरल स्वभाव व्यक्ति पहचान लेता है, तो संत को लगा कि बहुत मेहनत करता है, दिन में 8 घंटे 9 घंटे लकड़ियाँ काटता है, केवल दिन भर की ही उसकी आजीविका हो पाती है। फिर अगले दिन वही कार्यक्रम चलता है, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, कितनी कठिनाइयाँ हैं, तो क्यों ना मैं उसको ऐसा रास्ता दिखाऊँ जिससे कि वो सुखी हो जाए। संत उसके पास आए, साधु ने उस लकड़हारे से कहा कि यदि तू मेरी बात में विश्वास करे और थोड़ी हिम्मत रखे और थोड़ा जंगल के अंदर जाएगा, तो ये जो तेरी 8-9 घंटे की मेहनत का तुझे केवल एक दिन का ही गुजारा तेरा होता है, एक दिन का गुजारा हो सके, उतने ही तुझे पैसे मिलते हैं, थोड़ा अंदर जाएगा, थोड़ी हिम्मत रखेगा तो तेरा सप्ताह भर का गुजारा निकल जाएगा। तो लकड़हारे ने कहा कि संत थे, साधु थे, ये भी सरल स्वभाव का था। उसने कहा कि साधु है, झूठ नहीं बोलते होंगे। तो उसने साधु की बात को मान करके एक दिन थोड़ा अंदर गया जंगल के, तो उसको वहाँ चंदन के वृक्ष मिले। बड़ा खुश हो गया चंदन के वृक्ष देखकर। तो उसने कहा कि नहीं, साधु ने जो कहा वो ठीक था। वो लकड़ियाँ लेकर के आया, साधु के पास गया, साधु के पैर छुए, साधु को कहा कि आपने जो बात कही थी वो सही है, मुझे चंदन के वृक्ष मिले हैं, अब सप्ताह भर के लिए मुझे शांति है, एक दिन की मेहनत है, सप्ताह भर तक मैं आराम से जी सकता हूँ। जब वो साधु को मिलने गया, तब साधु ने एक बात और बताई कि यदि तू मेरी बात में विश्वास करता है और थोड़ा साहस करेगा और थोड़ा अंदर जाएगा, तो तेरा महीने भर का खर्चा इस 8-9 घंटे की मेहनत से निकल जाएगा। तो क्योंकि एक बार उसको अनुभव हो गया था कि साधु सही बोलता है, तो इस बार भी उसने विश्वास किया और थोड़ा जंगल में अंदर गया, तो उसको तांबे की खान मिली, कोपर की, तो खुश हो गया। उसको लगा बहुत अच्छी बात है, अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो साधु के पास गया कि आपकी बात सही निकली, अब मुझे महीने भर तक शांति है। साधु ने तब फिर वही एक बात दोहराई कि और तो मेरे बात पे विश्वास करे और थोड़ी हिम्मत जुटाए, क्योंकि जंगल घना था, अंदर जाने में हिम्मत चाहिए, और थोड़ा अंदर जाएगा तो तेरा 5-6 महीने का खर्चा इसी 8-9 घंटे की मेहनत से निकल जाएगा। उसने थोड़ी हिम्मत और की, थोड़ा अंदर गया, तो अंदर गया तो उसको चांदी की खान मिली, बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि मेरे 5-6 महीने अब आराम से, वही 8-9 घंटे की मेहनत है, उसी 8-9 घंटे की मेहनत में अब 6 महीने का गुजारा होने वाले, बड़ा प्रसन्न हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिल गया, क्योंकि इतना तो कभी वो जीवन में सोच भी नहीं सकता था, उतना उसको मिला था। फिर वो साधु के पास धन्यवाद करने गया। साधु ने फिर वही बात दोहरा दी कि और थोड़ी हिम्मत करें और थोड़ा अंदर जाएगा तो तेरा साल भर का खर्चा इस 8-9 घंटे की मेहनत से निकल जाएगा। तो क्योंकि बार बार उसको अनुभव हुआ था, तो उसने साधु की बात पर फिर विश्वास कर लिया, क्योंकि जब मिलता है तो व्यक्ति कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है, तपस्या करने के लिए तैयार हो जाता है, यदि मिलता है तो ये मनुष्य का स्वभाव है, कितनी भी कठिन स्थितियां उसका सामना करने के लिए वो तैयार होगा यदि उसको एक बार पता चल जाए कि नहीं मुझे यहाँ से मिलेगा। तो इसको अनुभव हो चुके थे, तो वो और अंदर गए, और अंदर गया तो उसको सोने की खान मिली। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, सोना मिल गया, सोना तो आज भी हमको भी मिल जाए हम भी खुश हो जाते, छोटी सी सोने की चीज़ मिल जाए कितनी प्रसन्नता होती है। वो लकड़हारा कभी सोच भी नहीं सकता कि सोना मेरी जिंदगी में देख सकता हूँ, उसको खान मिल गई तो बड़ा प्रसन्न, इससे आगे तो उसको सोच चल ही नहीं रही थी, बड़ा ही प्रसन्न हो गया। फिर वो साधु के पास आया, साधु ने फिर वही बात दोहराई कि यदि तू मेरी बात में विश्वास करता है और थोड़ी हिम्मत जुटा और थोड़ा अंदर जा तो तेरा जिंदगी भर का खर्चा निकल जाएगा, अभी तो साल भर का निकला है, तुझे जिंदगी भर शांति हो जाएगी। तो उसने फिर हिम्मत की, वो थोड़ा अंदर और गया तो उसको हीरे की खान मिल गई, तो बड़ा प्रसन्न हो गया। पर उस समय उसको एक विचार आया, जब वो सोच रहा था कि हीरे इतने सारे पड़े हैं उसकी तो कल्पना से बाहर की चीज़ थी, पर जब व्यक्ति का जीवन निर्मल होता है, सरल होता है, और सरलता से जब अपना जीवन चलाता है, पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है सरल होने के लिए, संस्कार चाहिए। जीवन में यदि सरलता आ गई तो अपने आप अनायास धर्म का प्रवेश होता है, व्यक्ति को सही रास्ते मिलते हैं। पुस्तकें पढ़ करके भी सही रास्ते नहीं मिलेंगे, पुस्तक पढ़ करके जो व्यक्ति अपना जीवन सरल करेगा उसको उतने ही सहज रास्ते मिलते हैं, बिना विघ्न के रास्ते मिलते हैं। धर्म का रास्ता अत्यंत सरल है, जैसे अभी अरुण जी ने बताया था साधना का पथ ही सबसे सरल है, उसमें कठिनाइयाँ नहीं है, हम डरते हैं। उस लकड़हारे की तरह यदि हम भी हिम्मत जुटा के ऋषि मुनियों की बातों पर विश्वास करें और थोड़ी गहराई में चले जाए, बड़ी सरलता है, कोई कठिनाई नहीं, कोई बाधा नहीं है, ना आयास जाता है, सरलता चाहिए। लकड़हारा सरल था तो तब, और सरल लोगों के अंदर प्रेरणाएँ होती है आगे किस तरह से चलना है, उसकी बातें पुस्तकें शास्त्र गुरुजन तो एक सीमा तक हमको रास्ता दिखाते हैं, बाकी स्वयं ही स्वयं का, जैसे आचार्य संदीप जी ने भी कहा कि स्वयं ही स्वयं के हम मित्र हैं, स्वयं ही स्वयं के हम दुश्मन हैं, हम स्वयं ही अपने आप के कारण बनते हैं, उत्थान के हम स्वयं ही अपने पतन के भी कारण बनते हैं। ये सरलता पर निर्भर है, हम जितने सरल होंगे हम अंदर से स्वयं प्रेरणा मिलेगी आगे मुझे कैसे चलना है, मेरा रास्ता सही है गलत है, सही व्यक्ति मिलेंगे, सही वातावरण मिलेगा, सब मिलता है। तो लकड़हारा भी सरल था, तो उस समय उसको विचार आया जब वो हीरे की खान के पास खड़ा था, हीरे सामने थे, उस वो जिंदगी भर की उसकी जो शांति कर दी, केवल 8-9 घंटे की मेहनत थी, जिंदगी भर की शांति थी। तब उसने सोचा कि जिस संत को जीवन भर की शांति का रहस्य पता है वो खान तो वो भी जानता है कि ये हीरे यदि वो भी ले जाएगा तो उसको भी जीवन भर की शांति मिल जाएगी, पर वो व्यक्ति इस खान से हीरे नहीं ले रहा है, वो बाहर बैठा हुआ है, एक झोंपड़ी के अंदर बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे बैठता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, कैसे भी स्थिति हो, उसी फटीपुरानी झोंपड़ी में रहता है, पेड़ के नीचे बैठता है, कंदमूल खाता है, सरल सा जीवन जी रहा है। तो उस व्यक्ति ने इस हीरे को क्यों नहीं उठाया, उसको ये विचार आया जो जिंदगी भर की शांति देने वाला है। तो उसने उस समय हीरा नहीं उठाया, वो साधु के पास गया, साधु से पूछा कि आपके पास जिंदगी भर की शांति का राज था, आपके पास साधन थे, आपने उसका त्याग करके इस फटी झोंपड़ी में क्यों रहते हो। तो साधु ने उसको एक जवाब दिया कि ये हीरे हैं, सोने हैं, चांदी है, सब कुछ है, संसार के जितने भी साधन हैं सारे मिलकर के हो सकता है कि इस जिंदगी की शांति दे दे, पर इस जीवन के बाद ऐसा तो है नहीं कि अंत हो गया, दूसरा जीवन है, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अंत हो गया, तीसरा जीवन है, जीवन का सिलसिला तो चला रहा है, कहीं उसका अंत ही नहीं, कब शुरू हुआ कब अंत होगा पता ही नहीं है। तो ये तो सारा संसार मिल जाए, सारी पृथ्वी ही क्यों ना मिल जाए, इस जीवन में तो हम शांति हो सकता है सुख प्राप्त कर ले, पर अगले जीवन में क्या, इस जीवन की चीज़ें आगे के जीवन में तो चलेंगी नहीं। तो संत ने कहा कि यद्यपि ये सोना चांदी हीरा जवाहरात मैं भी जानता था कि इस जंगल में इतनी बड़ी बड़ी खाने हैं, पर ये केवल ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन का समाधान कर सकती है, इस जीवन में केवल सुख दे सकती है, मेरे पास तो अनंत जीवन तक शाश्वत शांति का स्रोत मुझे मिल गया है, तो एक जीवन को प्राप्त करके शांत हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। पर मेरे पास शाश्वत शांति का स्रोत है, मेरे पास जब शाश्वत शांति का स्रोत है तो फिर मुझे इन चीज़ों की जरूरत क्या है? क्योंकि शाश्वत शांति तो अगले जीवन में भी वो मुझे मिलेगी, वो अगले जीवन में भी मिलेगी, जहाँ भी जाऊँगा मेरे साथ शांति सुख साथ साथ ही चलेंगे। तो हम भी तो वही चाहते हैं कि शांति मिले, सुख मिले। तो उस लकड़हारे ने कहा कि वो कौन सा स्रोत है वो मुझे भी बता दीजिए, तो जिससे कि मुझे भी शांति मिल जाए। तो साधु ने कहा, यदि तुझे शाश्वत शांति चाहिए तो इस सारी खदानें छोड़ दे, इस पेड़ के नीचे आकर तू भी बैठ जा, जैसे मैं बैठा हूँ इस फटी झोपड़ी में, जैसे मैं रहता हूँ, जैसे मैंने संसार का त्याग किया है तू भी कर दे, तुझे भी शाश्वत शांति मिल जाएगी। आंखें बंद करो, हाथ पैर को समेट ले, जितना भीतर तू इस गहन जंगल में गया था उतना भीतर तू अपने अंदर चला जा, अपने अंदर। बाहर के संसार में जितने गहरे उतरेंगे, आज के वैज्ञानिक चंद्र तक पहुँच गए, आज का वैज्ञानिक, आज का मनुष्य मंगल तक पहुंच गया, हो सकता है इस सोलर सिस्टम से बाहर भी चला जाए, पर उसको वो शांति नहीं मिलेगी जो पेड़ के नीचे बैठकर, जो हाथ पैर को मोड़ता है, जो अपनी आंखें बंद करके अपने गहराई में जो उतरता है, उसको जो शांति मिलेगी इस जीवन में कभी किसी को नहीं मिलेगी, चाहे सारी विद्याएं क्यों ना पढ़े। संसार में जितनी भी भौतिक विद्याएं, वो सारी विद्याएं एक व्यक्ति को मान लो आ भी गई, संपूर्ण संसार मिल गया, सारी पृथ्वी मिल गई, सारे वैज्ञानिक उसके हिसाब से भी चलने क्यों ना लग जाए, पर वो शांति उस व्यक्ति को नहीं मिल सकती जो शांति इस संसार को छोड़ करके, जो अपने गहराई में अपने भीतर जो उतरा हुआ है उसको मिलती है। तो उसका राज, उसका रास्ता, उसके जो सूत्र हैं, उस पथ पे भीतर कैसे उतरना, वो बातें आपको इस क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर में आपको मिली हैं। इतने दिनों में सारी बातें तो सीखना मुश्किल है, हमारे संस्कार भी हैं जो हम आपको बाधक बनते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। पर जितना भी मिला है, एक कदम चलने के लिए भी मिला है, तो एक कदम हमको चल लेना चाहिए। एक कदम चल लेंगे तो आगे के कदम की व्यवस्था स्वतः हो जाएगी। बस शर्त इतनी है, जीवन में सरलता बनाए रखें। जीवन जितना सरल होगा, एक कदम चलोगे अगले कदम का रास्ता मिल जाएगा, अगला कदम चलोगे अगले कदम का रास्ता मिल जाएगा। कभी नहीं संभव कि साधना पथ पर हम चले और हमारे रास्ते बंद हो जाए। तो जो भी आपने यहाँ पे सीखा, ईश्वर करे उसको हम अंदर अपने धारण कर सकें, वो सामर्थ्य वो शक्ति हम मिले। एक बात मैं और कहना चाहूँगी संक्षेप में कि यहाँ पे कन्या गुरुकुल चलता है, कुछ महानुभाव आए भी थे कन्या गुरुकुल में और परिचय की भी उन्होंने बात रखी थी। तो एक मिनट में परिचय दे दूँ कि यहाँ जो कन्या आर्ष आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल चलता है, जिसमें छात्राएँ पढ़ती हैं, 10वीं कक्षा के बाद हम छात्राओं को प्रवेश देते हैं। संस्कृत माध्यम और हिंदी माध्यम से चलता है, अंदर का कार्यक्रम सारा पूरा आर्ष सिलेबस है, व्यवस्था सारी निःशुल्क है, आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट इसकी सारी व्यवस्था करता है, भोजन साधन पुस्तकें दवाई सब कुछ छात्राओं के लिए 24 घंटे के लिए जो भी चीज़ें अपेक्षित हैं वो सारी निःशुल्क उपलब्ध हैं। और जिनको व्याकरण में रुचि है, जिनको दर्शनों में रुचि है, जिनको साधना में रुचि है, जिनको स्वयं का निर्माण करने में रुचि है, जिनको समाज का निर्माण करने में रुचि है, सुख की शांति की प्राप्ति करने में जिनकी रुचि है, उनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। ऐसी छात्राओं को हम प्रवेश देते हैं। प्रवेश जो जब भी छात्रा आना चाहे आ सकती है, पर हमारी दिनचर्या जो है आर्ष दिनचर्या है, उस दिनचर्या में चलना, हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को पढ़ने की योग्यता रखना, ये दोनों अनिवार्य हैं। कोई व्यक्ति चाहे 5-10-15 दिन के लिए अपनी बच्ची को छोड़ सकता है, देख सकता है, यदि अनुकूल आता है तो रह सकते हैं, नहीं अनुकूल तो हम गुरुकुल में कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। जिस दिन छात्रा को मन नहीं होता हम उसी दिन उसको घर पर सूचना दे देते हैं। तो आप किसी कन्या को भेजना चाहें भेज सकते हैं, बाकी आपको परिचय पुस्तिकाएं भी शायद मिली होंगी, नहीं मिली हुआ है तो बाहर से भी स्टोर से भी उपलब्ध हो सकती हैं, उसमें दूरभाष संख्या है, आप कभी भी दूरभाष से संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और अंदर सोचने की बात उन्होंने कही कि शाश्वत सुख शांति किसमें है। एक बात छूट गई है शायद, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ दक्षिण विद्यालय चलता है या मानप्रस्थ आश्रम चलता है, इसमें जो विद्यार्थी आते हैं उन लोगों को प्राधान्य दिया जाता है जो नैष्ठिक रहने का शतप्रतिशत कर लेते हों, क्या आपके गुरुकुल में ऐसा अनिवार्य नियम है? अर्थात यहाँ पर पढ़ी हुई छात्रा विदुषी बनने के बाद गृहस्थ धर्म में जाना चाहे तो उसके लिए संस्था की ओर से पूर्व इस तरह का आग्रह कुछ भी नहीं। तो ये बात विशेष